stóp na nowy sezon. No i do nauki oczywiście. Jak jesienne zakupy, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór elektroniki, w tym laptopy z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Wtorek, 10 dzień września i na zegarach godzina 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A potem, jak premier wycofał kontrasygnatę, jest spór o to, czy mógł to zrobić. Na protest do Warszawy przyjeżdżają górnicy i energetycy. Marihuana na receptę tylko podczas wizyty u lekarza. Komplikowana sytuacja prawna po wycofaniu kontrasygnaty prezydenckiej nominacji przez premiera. Donald Tusk zrobił to po zaskarżeniu jego decyzji oraz decyzji Andrzeja Dudy przez dwóch sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Chodzi o wycofanie zgody premiera na wyznaczenie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej. Wycofanie kontrasygnaty przez szefa rządu jest zgodne z prawem, tak mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Skoro w tej sprawie została złożona skarga przez dwóch sędziów, strony zainteresowane rozstrzygnięcie, czyli przez pana sędziego Zawistowskiego i przez pana sędziego Wajca, to organ, który uczestniczył w wydaniu tej decyzji, może dokonać autokorekty tej decyzji i pan premier to zrobił. Po prostu pan premier podjął decyzję o tym, że w tej sytuacji może uchylić swoją kontrasygnatę. Nie ma żadnej procedury prawnej, która pozwala na wycofanie kontrasygnaty. W ten sposób prezes PiSu i prawnik Jarosław Kaczyński komentuje decyzję premiera. To jest jeszcze jeden dowód czegoś, co używając słowa bardzo łagodnego można by określić jako woluntaryzm prawny. Ale tak naprawdę to jest po prostu kolejny akt łamania prawa. Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pod przewodnictwem wskazanego przez prezydenta Krzysztofa Wesołowskiego jest zaplanowane na 13. Podwyżek i rozmów o przyszłości węgla w Polsce oczekują górnicy, którzy będą przed południem protestować w Warszawie. Związkowcy narzekają na brak dialogu z rządem. Na demonstrację przed Ministerstwem Aktywów Państwowych ma przyjechać 1,5 tysiąca osób z kopalni Bogdanka oraz elektrowni Kozienice i Połaniec. Pracownicy zakładów chcą poznać zamiary rządu dotyczące węgla. Według planów ostatnia kopalnia w Polsce ma zostać zamknięta za 25 lat. Szef Solidarności w Bogdance, Mariusz Romaniuk, obawia się, że rządzący chcą zwiększyć tempo odchodzenia od węgla. Ograniczenie znaczne produkcji spowoduje, że trzeba po prostu będzie pożegnać się z jakąś częścią załogi. Związkowiec zaznacza, że ograniczanie wydobycia węgla musi być przemyślane. Jego zdaniem odnawialne źródła energii na razie nie zapewnią Polsce bezpieczeństwa energetycznego. W grudniu słońca jest najmniej, przy dużych mrozach nie ma wiatru i co wtedy? Oprócz rozmów o przyszłości polskiego węgla, związkowcy żądają 15% podwyżek. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Podczas sobotniej katastrofy budowlanej w Łodzi została uszkodzona także tylna oficyna kamienicy, która częściowo się zawaliła. To najnowsze ustalenia. Do katastrofy doszło w efekcie drążenia tunelu średnicowego pod budynkami. Jeszcze w sobotę władze Łodzi ochoczo deklarowały pomoc mieszkańcom zawalonej kamienicy. Paweł Śpiechowicz, Urząd Miasta Łodzi. Jesteśmy oczywiście gotowi, gmina jest gotowa do zapewnienia mieszkańcom kamienicy przy 1 maja nowych mieszkań. Komunikaty miasta są już inne. To przede wszystkim spółka PKP PLK, ale również miasto, jeśli będzie taka potrzeba, będą służyć niezbędną pomocą. Nie wiadomo, co będzie. Wszystko zostało, cały dobytek praktycznie. Jak będą wyglądały ewentualne odszkodowania? Jaka to będzie wartość? Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Mieszkańcy mogą spotykać się z radcami prawnymi, którzy wyjaśnią możliwości dochodzenia roszczeń i pomogą przygotować wnioski w ich sprawie. Wolimy niezależnych radców prawnych, bo niestety nie mamy zaufania, bo dostajemy sprzeczne komunikaty. Na ten moment nie słychać nic o pomocy dla lokatorów sąsiednich kamienic. Ich mieszkańcy także zostali wykwaterowani na czas drążenia tunelu. Teraz najbardziej boją się o to, że będą musieli wrócić do naruszonych budynków. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Marihuana znalazła się na liście leków, których nie można kupić przez receptomaty. Decyzja zapadła po konsultacjach z lekarzami i farmaceutami, tłumaczy wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. To jest kwestia zasięgnięcia opinii osób, które, mówiąc kolokwialnie, przepisują, wiedzą, kto potrzebuje w jakim zakresie i pewnego bezpieczeństwa również zdrowia publicznego. Żeby dostęp do tej marihuany nie był zbyt łatwy, co powoduje, iż jest ona nadużywana. Tutaj jednak receptomaty stwierdziliśmy, że mają taki potencjał i musimy temu zapobiec. Marihuana będzie mogła być przepisywana przez lekarza wyłącznie podczas wizyty stacjonarnej po zbadaniu pacjenta. Na liście środków, których nie można zamówić w receptomacie, obok marihuany są jeszcze morfina, oksykodon czy fentanyl. Amerykański rząd śledzi informacje o tym, że rosyjskie drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy i Rumunii. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu ocenił, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w całej Europie. John Kirby przypomniał, że w przeszłości fragmenty pocisków rakietowych albo dronów wlatywały już w terytoria krajów położonych blisko Rosji i Ukrainy. To podkreśla niebezpieczeństwo, jakie wojna Putina na Ukrainie spowodowała na całym kontynencie europejskim. Krajobraz bezpieczeństwa nie tylko się zmienia, ale już się zmienił. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukrainie się obronić. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu podkreślił, że władze Stanów Zjednoczonych monitorują sytuację i są w kontakcie z sojusznikami z NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na pierwszy dziś serwis sportowy w studiu Norbert Michalak. Uśmiechnięty, to chyba dobre wieści. Dzień dobry. Dzień dobry, ale nie będzie o reprezentacji Polski, będzie o reprezentacji Francji. I to właśnie tam wrócił optymizm po przegranym meczu z Włochami w drugiej kolejce piłkarskiej elity Ligi Narodów. I to w najciekawszym meczu w Lyonie Francuzi pokonali Belgię 2-0. Pierwszą bramkę zdobył Randal Kolo Muani, a drugą Ousmane Dembélé. Wygrali też Włosi. W zmienionym zupełnie składzie pokonali w Budapeszcie Izrael 2-1. Gole dla zespołu Italii strzelili Davide Frattesi i Moise Ken. O włoskich komentarzach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Mecz nie był wielkim widowiskiem, częściowo z powodu ulewnego deszczu. Stadion był prawie pusty. Mimo to Spalletti był bardzo zadowolony. Zagrali wspaniale. Pilnowali pozycji i balansu na boisku. Nie zapędzali się ryzykownie do przodu. Podstawą było to, że wiedzieli, kiedy zwolnić. Taktycznie po prostu bez zarzutu. To nie była dojrzała drużyna, to była bardzo dojrzała drużyna. Maturissima, non matura. Zdaniem włoskich ekspertów selekcjoner miał rację, a mecz potwierdził, że włoska reprezentacja odrodziła się. La Gazzetta dello Sport oceniła uskrzydlona nowa Italia, a Corriere dello Sport Italia gra dobrze, obojętnie w jakim składzie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A na poziomie B rozegrano mecze w dwóch grupach. W trzeciej zwycięstwa gospodarzy Słowenia wygrała z Kazachstanem 3-0, a Norwegia z Austrią 2-1. Zwycięską bramkę dla Norwegów zdobył niezawodny jak zwykle Erling Haaland. Z kolei w czwartej grupie Czarnogóra uległa Walii 1-2, a Turcja zwyciężyła Islandię 3-0. To jeszcze, żeby być już kompletnym, to na poziomie C grupy drugiej należy zwrócić uwagę na wysoką wygraną Kosowa z Cyprem 4-0. Wygrała też Rumunia z Litwą 3-1. Przy piłce zostajemy, ale tej młodzieżowej. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 przegrała na wyjeździe z Portugalią 1-2. Spotkanie zostało rozegrane w Faro w ramach Elite League, czyli turnieju 8 narodów. Kolejny mecz w październiku z reprezentacją Niemiec. Kibice i media przywitali na warszawskim lotnisku Fryderyka Chopina paralimpijczyków wracających z igrzysk z Paryża. Między innymi kibicom swoje 2 złote medale w pływaniu stylem grzbietowym na 150 metrów mógł zaprezentować Kamil Otowski. Zupełnie inne emocje. Tutaj mi jakoś towarzyszył stres po prostu, a po odebraniu medalu euforia, przed startem po prostu prawdziwe podniecenie sportowe. Przypomnę tylko, że reprezentacja Polski podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu zdobyła 23 medale. A Norbert Michalak to doskonały człowiek, by o tym opowiadać. Przedstawia nam paralimpijczyków także w cyklu Nowa Wielka Piątka i ten cykl pojawi się przed 8 na naszej antenie. No ale teraz pogoda po długich dniach suszy, nadeszły deszcze. Z dużym natężeniem głoski szy w jednym zdaniu. Pada teraz generalnie w pasie od Trójmiasta po Kraków i tak nieco na wschód od tej linii, ale w ciągu dnia deszczu mogą się Państwo spodziewać w zasadzie wszędzie w Polsce, a w kwestii temperatury mogą się Państwo dziś spodziewać 17 stopni na wschodzie i nad morzem, 19 na zachodzie, 20 w centrum kraju i maksymalnie 22 stopni na południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem, także Pana Przemysława z Łodzi dzisiaj. Dzień dobry, Panie Przemysławie. Dzień dobry, witam się wszystkich. W sprawie obiadów w szkołach. Tak jest. No, mam kilka uwag a propos pomysłu ustawodawców. Mhm. Sam prowadzę firmę gastronomiczną od 8 lat, która dostarcza posiłki dla dzieci. Rzeczywiście jakby zwiększyło się zapotrzebowanie na diety indywidualne, ale całkowicie się nie zgadzam z tezą, że jakby diety indywidualne nie generują dodatkowych kosztów. To jest za każdym razem właśnie indywidualne podejście do każdego dania. No wiadomo, różnica między kurtem a detalem. Dokładnie. Bardzo duża odpowiedzialność. Kilka problemów, które przez lata udało mi się wyłapać, może się podzielę, to dosyć słabo oznaczone produkty na przykład, powiedzmy na półkach, czyli dużo energii idzie w wyszukiwanie produktów, które powiedzmy nie zawierają glutenu, nie zawierają orzechów i tak dalej, i tak dalej. Domyślam się, że firmy, które pakują, też jakby zabezpieczają się przed, nie wiem, zatruciem i tak dalej, więc mam nieraz wrażenie, że nad wyraz oznaczają, tak? I na przykład znalezienie żurawiny bez zawartości orzechów jest graniczy z cudem. To jest duży problem. Drugi problem to moda, jakby, że dochodzi w pewnym momencie sytuacja, że jakby wyłapujemy, że taka dieta jest tylko i wyłącznie dyktowana modą, nie wiem, dzieci, rodziców i tak dalej, i to trochę podcina nam skrzydła, no bo jednak poświęcamy swoją energię, żeby tej diety zbudować, a później się okazuje, że no, Krzysiu i tak je chlebek z glutenem w domu, bo tak jest okej. Więc to jest też taki ale temat. Czy generalnie jest pan w takim razie przeciwko takiemu odgórnemu zarządzaniu, że muszą się w szkołach pojawić te diety indywidualne? Ja jestem generalnie przeciwko odgórnym zarządzeniom, ale teza, że nie generują dodatkowych kosztów, no to jest daleka od prawdy. Bo już pomijam, że tak jak mówię, to trzeba się indywidualnie podejść do każdego talerza, tak? Czyli mówimy tutaj bardziej już wtedy o gotowaniu prawie jak w restauracji, a nie w kontrze do tego, czym jest żywienie zbiorowe, o czym mówimy w szkołach, tak? No tu wydaje się, że zgadza się pan ze Związkiem Miast Polskich, który podobnie tę sprawę opiniuje. Pan Przemysław z Łodzi, bardzo dziękuję za opinię w porannej audycji. Mamy prawie 13 minut po siódmej, no to rozpoczynamy także muzycznie drugą godzinę naszego spotkania. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. W ten sposób tę drugą godzinę otworzymy. Krzysztof Sagan realizuje tę audycję. Ola Dobieszewska odbiera od Państwa telefony. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Kto tam jeszcze za szybą? A, Kowar. Michał Kowarski dziś wydaje audycję. Wrócił z L4 i dzielnie walczy. Proszę trzymać za niego kciuki. No dobrze, teraz już Eurythmics. 13 po siódmej. I want to talk like lovers do. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. To tak w klimacie pogody, która dziś opanowała Polskę. No, nie jest na razie ten deszcz problemem. Być może będzie w drugiej połowie tygodnia. O tym przypominam. Proszę śledzić różne informacje dotyczące ulewnych deszczy, ale teraz w audycji porannej powiemy o problemie zupełnie niezwiązanym z pogodą, ale poważnym, choć może wydawać się zabawny na pierwszy rzut oka. To problem Wielkiej Brytanii, problem przeludnionych więzień i sposoby na to, jak sobie z tym problemem poradzić. Sprawę śledzi Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, więzienia w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Anglii, są przeludnione. Co tydzień Ministerstwo Sprawiedliwości brytyjskie publikuje dane na swojej stronie dotyczące tego, ile jeszcze jest wolnych miejsc w więzieniach, aresztach śledczych czy innych zakładach karnych. No i w zeszłym tygodniu okazało się, że wolne są tylko 83 miejsca, czyli najmniej w brytyjskiej historii, i odwrotnie. Najwięcej było zajętych miejsc w zakładach karnych w brytyjskiej historii. Tymczasem przepisy przewidują, że powinno być w każdym momencie około 1500 miejsc w więzieniach i aresztach wolnych, na wypadek, gdyby doszło do jakiejś sytuacji, w której być może trzeba byłoby ludzi zatrzymywać, no nie wiem, jakieś zamieszki, jakieś zadymy stadionowe. No i właśnie między innymi te zamieszki, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, głównie w Anglii, te rasistowskie, po tym, jak doszło do zabicia trzech dziewczynek przez Brytyjczyka o ruandyjskich korzeniach. One sprawiły też, że tych miejsc było mniej, bo po prostu wiele osób zostało zatrzymanych, ale to nie jest jedyny powód. Drugi powód jest taki, że po prostu coraz więcej osób w Wielkiej Brytanii mieszka, co z siłą statystyki powoduje, że więcej osób popełnia przestępstwa. No a nowych więzień w Wielkiej Brytanii nie budowano już od bardzo dawna. A niektóre, jak twierdzę, Tower przerobiono oczywiście na muzeum, i to już dosyć dawno. Natomiast najwięcej mówi się o tej sytuacji w więziennictwie brytyjskim po tym, jak telewizja BBC nakręciła reportaż pokazujący, jak wygląda to przeludnienie w brytyjskich więzieniach. No i to był reportaż, który rzeczywiście pokazał sytuację fatalną. Przepełnione cele, pracowników tych więzień, strażników przemęczonych. Jedna ze strażniczek więziennych w zakładzie Pentonville na obrzeżach Londynu, bo to reportaż pokazywał to właśnie więzienie, w tym reportażu mówiła coś takiego na przykład. To jest naprawdę wielki stres. Rano otwieramy cele i boimy się, czy nie znajdziemy więźnia, który jest ranny albo nawet nie żyje. No i to pokazuje właśnie, jak sytuacja jest poważna. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który udzielił krótko potem wywiadu telewizji BBC, mówił o tym, że jest zszokowany reportażem, który w tej telewizji obejrzał. No i tak na to reagował. To jest sytuacja, którą odziedziczyliśmy po poprzednim rządzie. Konserwatyści nie inwestowali w więziennictwo, nie budowali nowych zakładów karnych i doprowadzili do przeludnienia tych już istniejących. Ta sytuacja jest bardzo trudna. Kiedy trwały rasistowskie zamieszki, codziennie musieliśmy sprawdzać, ile jeszcze jest wolnych miejsc w aresztach, bo codziennie trzeba było zatrzymywać niebezpiecznych zadymiarzy. Żaden rząd nie powinien znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba oceniać, kto jest mniej groźny dla społeczeństwa i można go zostawić na wolności. Postaramy się odwrócić tę sytuację. Zbudujemy nowe więzienia, ale to zajmie pewien czas. Musimy więc też znaleźć rozwiązania tymczasowe. I nie jest takim rozwiązaniem przeludnianie więzień. Zszokował mnie reportaż, jaki obejrzałem. No i tu dochodzimy właśnie do tych rozwiązań tymczasowych. Jak ujawnił dziennik Daily Telegraph, Wielka Brytania miałaby więźniów wysyłać za granicę. Tylko nie tak jak kiedyś w XVIII czy XIX wieku do Australii, ale do Estonii, więc nieco bliżej. Miały się już odbyć... A co na to, Estończycy? No właśnie, miały się już odbyć rozmowy między brytyjską minister sprawiedliwości Szabaną Mahmud, a minister z Estonii Lizą Pakostą. W zeszłym tygodniu było spotkanie ministrów sprawiedliwości państw Rady Europy i tam miało dojść do tego spotkania. Na razie rząd brytyjski nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył tym informacjom Daily Telegraph. Natomiast BBC skontaktowała się właśnie z Ministerstwem Sprawiedliwości Estonii i zrobiła wywiad z panią Lizą Pakostą, czyli estońską minister sprawiedliwości. No i ona potwierdziła, że takie rozmowy miały miejsce, że na razie nie ma jeszcze na stole żadnej konkretnej umowy, że jeszcze nie są negocjowane konkretne warunki. Na razie Wielka Brytania zapytała Estonię, czy Estonia byłaby zainteresowana wynajęciem części swoich więzień, a Estonia ten pomysł rozważa, bo jak się okazuje, z kolei w Estonii jest bardzo dużo wolnych miejsc w więzieniach. Ponad połowa miejsc stoi wolna, bo z kolei Estończycy najwyraźniej przestępstw popełniają, czy wykroczeń mniej. A okazuje się, co wyliczył Daily Telegraph, że wynajęcie miejsca, jednego miejsca w więzieniu na terenie Europy Wschodniej kosztuje rocznie między 10 a 20 tysięcy funtów. A jeśli chodzi o budowę więzień, to zbudowanie jednego miejsca, znaczy inaczej, budowa więzień kosztuje tyle, że za jedno miejsce wychodzi 600 tysięcy funtów. Tu mamy 10-20 tysięcy funtów, przy budowie 600 tysięcy funtów za jedno miejsce, więc no interes jednak jest dobry, bo więzienie zwróci się dopiero po bardzo wielu latach, no ale tak jak mówił premier Keir Starmer, będą te więzienia budowane, a na razie trzeba więźniów eksportować, ale to nie byłby też pierwszy przypadek w Europie, bo zdarzało się, że na przykład Holandia i Belgia wynajmowały miejsca w więzieniach od Norwegii, tylko że w Norwegii akurat z kolei utrzymanie więzienia to już jest 40 tysięcy funtów rocznie, więc dlatego Brytyjczycy interesują się Europą Wschodnią, no i być może Estonia rzeczywiście, kiedyś Australia, teraz Estonia, będą takim miejscem do odbywania kary przez Brytyjczyków za granicą. Bardzo ciekawy kierunek ekonomiczny dla rozwoju gospodarki, no może tygrysa czasami się tak mówi o Estonii ostatnio, ale jednak kraju mniejszego, mniejszej gospodarce. Tylko że Daily Telegraph wyliczył, że Estonia mogłaby 30, co najmniej 30 milionów euro rocznie na tym zarobić. No i jest kawał grosza. No to być może rzeczywiście zobaczymy takie rozwiązanie w życiu. No ale czy tak będzie, o tym się przekonamy. Brytyjczycy będą, czy próbują, planują eksportować swoich więźniów, bo mają przeludnione więzienia, o czym opowiadał w Trójce Michał Strzałkowski. Wielkie dzięki. Dziękuję. Londyńska formacja Jungle i niebiański, jak piszą o tym utworze dziennikarze muzyczni, Heavenly. Niebiański Let's Go Back, zapowiedź albumu Volcano, czyli dzisiejsza piosenka dnia w Trójce powróci na przykład jako drugi utwór po godzinie 9, ale na razie na zegarach 27 minut po 7, za chwilę w Trójce blok informacyjny z między innymi ekonomią. Zapraszamy do reklamy. Beko Days w Mediamarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. W tym roku!

informacje dróg na naszej antenie ponownie za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Wycofanie kontrasygnata przez premiera jest zgodne z prawem, mówi Polskiemu Radiu minister sprawiedliwości. Donald Tusk cofnął zgodę na wyznaczenie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Minister Adam Bodnar mówi, że kluczowa jest kwestia niewykorzystania kontrasygnaty. Ta kontrasygnata premiera, moglibyśmy użyć takiego sformułowania, jeszcze się nie skonsumowała. To znaczy jeszcze nie została podjęta konkretna czynność na tej podstawie, bo nie został przeprowadzony wybór i to zgromadzenie Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym. Gdybyśmy byli już po tym zgromadzeniu, to oczywiście nie można byłoby tego zrobić. A wczoraj dwaj sędziowie Sądu Najwyższego zaskarżyli decyzję prezydenta i premiera do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zachód nie może dopuścić, aby Rosja wygrała wojnę w Ukrainie, mówi rosyjski opozycjonista Władimir Karamurza. W wywiadzie dla AFP podkreśla, że rosyjski przywódca Władimir Putin nie może wyjść z twarzą z tego konfliktu. Czołowy rosyjski opozycjonista dodaje, że jego powrót do ojczyzny będzie możliwy dopiero, kiedy upadnie obecny reżim. Władimir Karamurza został oskarżony o zdradę, zakrytykowanie inwazji na Ukrainę i skazany na 25 lat więzienia. Opuścił Rosję w ramach sierpniowej wymiany więźniów z Zachodem. Rośnie liczba ofiar tajfunu Jagi, który przeszedł nad północnym Wietnamem. Według najnowszych danych w powodziach i osunięciach ziemi zginęły 63 osoby, 40 wciąż uznaje się za zaginione. Ponad 750 osób zostało rannych. Tak silnego tajfunu nie było w Wietnamie od 30 lat. Wiatr o prędkości 150 km na godzinę zrywał dachy i niszczył domy i budynki publiczne. Niektóre rejony pozostają pod wodą. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 27 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Na rynku pracy stabilnie. W sierpniu stopa bezrobocia utrzymała się na lipcowym poziomie. Wyniosła równe 5%. Tak wynika ze wstępnego szacunku Ministerstwa Rodziny. W urzędach pracy w zeszłym miesiącu było zarejestrowanych nieco ponad 770 tysięcy osób, a to najmniej od 34 lat. Biegunem najniższego bezrobocia pozostaje tradycyjnie Wielkopolska. Tu stopa wyniosła niespełna 3%. Nawałnice, gradobicia. Czy jesteśmy przygotowani na takie zjawiska? Według Polskiej Izby Ubezpieczeń, jeśli się ubezpieczamy, to najczęściej właśnie od takich sytuacji. Na to przekłada się na ceny. O 1/4 poszły w górę ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez żywioły tylko w ostatnim półroczu. W przypadku AC to wzrost o 20%, a to tylko kontynuacja trendu z ostatnich lat. Mówi Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń i dodaje, kto powinien się takim ubezpieczeniem zainteresować. Oczywiście mieszkańcy 5. piętra w mieście położonym z daleka od rzeki nie muszą brać pod uwagę powodzi, ale już podtopienia czy powodzie błyskawiczne powinni brać pod uwagę, chociażby z uwagi na swoje samochody, a więc autokasko, ubezpieczenie nieruchomości jak najbardziej tak, odpowiednie ryzyka, odpowiedni zakres tych ubezpieczeń i odpowiednie sumy ubezpieczenia, tak żebyśmy uniknęli zjawiska niedoubezpieczenia. No w tej chwili szacowaliśmy, że to niedoubezpieczenie może wynosić nawet 20-30% wartości domu czy mieszkania, więc warto wziąć to pod uwagę, żeby móc w razie czego uzyskać pełną kwotę, która pozwoli nam odbudować naszą nieruchomość. A takie sytuacje jak gwałtowne deszcze będą się w najbliższych latach zdarzać tylko częściej, tak twierdzi Piotr Szuster z IMGW. Można brać pod uwagę to, że do zdarzeń polegających na występowaniu intensywnych zjawisk związanych z burzami będzie dochodziło częściej. Głównym zagrożeniem, które będzie się pojawiać, będą powodzie błyskawiczne, zalania, podtopienia, ponieważ wraz z ocieplającym się klimatem zwiększać będzie się zawartość pary wodnej w atmosferze. Te komórki konwekcyjne będą wolniej się przemieszczać, będą bardziej stacjonarne, co będzie przekładać się na większe sumy opadów. Dodajmy, że w Polsce jest ubezpieczona ponad połowa nieruchomości, a to jest bardzo dobry wynik, porównując ten odsetek z innymi krajami Unii. Za niespełna dwie godziny informator ekonomiczny, a w nim m.in. o referendum strajkowym w Poczcie Polskiej, porozmawiam z Pawłem Rochowiczem z Rzeczpospolitej. Zapraszam. A jeśli chodzi o pogodę, to mamy przed sobą deszczowy wtorek i to wtorek dość ciepły, choć nie upalny. No, zdecydowanie bardziej wrześniowy niż ostatnio, bo na termometrach dziś od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 stopni Celsjusza lokalnie. Na południu na ogół około 19-20 stopni. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Z Państwa udziałem dwie dwójki i siedem trójek w tym temacie diet w szkołach. Parlament powinien się zajmować czymś poważniejszym. Rodzice takich dzieci po prostu kupują sobie w ramach cateringu. Można zorganizować catering grupowo dla wszystkich szkół w danym dużym mieście. Nie rozwiązywać tego ustawą, nie narzucać. No to jest wizja kapitalizmu. Niestety. No a tak poważnie, to rozumiem, to problem może wydawać się błahy, ale jeśli ma się dziecko w wieku szkolnym, jeśli ono ma te specjalne potrzeby dotyczące diety, na przykład bezglutenowej, to sprawa jest o wiele, wiele poważniejsza. Przypomnę, propozycja nowelizacji prawa oświatowego Polski 2050 ma nakładać na szkoły, przedszkola, ale także firmy cateringowe obowiązek przygotowywania posiłków indywidualnych, na przykład właśnie bezglutenowych. Państwa opinie? Państwa doświadczenia może właśnie w drodze do szkoły. Dwie dwójki i siedem trójek. Stąd na trójkowej antenie mamy 19 minut do 8. Spokojnie, spokojnie, drodzy Państwo, nie zapomniałem o życzeniach od Państwa dla piłkarzy w ramach Dnia Piłkarza, który obchodzimy w rocznicę zwycięstwa Orłów Górskiego w Igrzyskach Olimpijskich. Z okazji Dnia Piłkarza chciałam złożyć klubowi piłkarskiemu Podkarpacia z mojej rodzinnej miejscowości Polonia Kopytowa. No samych sukcesów, wszystkiego najlepszego. No jestem ich wierną kibicką, choć na mecze nie chodzę, bo nie mieszkam w rodzinnej miejscowości. Ja bym chciał złożyć życzenia lokalnym piłkarzom takiego klubu, który się nazywa Łazowianka Łazy. Bardzo fajny eksperyment trener tam przeprowadził, bo drużynę juniorów wsadził do drużyny seniorów, także grają sobie juniorzy w seniorach. Życzę tym chłopakom wytrwałości i żeby nie zatracili tego, co najcenniejsze w sporcie, czyli wiary w ideały i w czystość tego, co robią. Polonia Kopytowo, Łazowianka Łazy, takie piękne kluby pojawiają się w porannej audycji w Trójce. Ja się podpisuję pod tymi życzeniami i zapraszam Państwa do tego, by tym nawet lokalnym piłkarzom, nawet z A-klasy czy z B-klasy, dziś w Dniu Piłkarza, bo przecież oni też w piłkę grają, życzyć wszystkiego najlepszego na trójkowej antenie, no ale do tych piłkarzy z reprezentacji nawiązanie też się pojawiło. Mam tylko jedno życzenie. Jak najwięcej meczów zremisowanych z najlepszymi drużynami świata, bo w obecnym stanie naszej piłki nożnej to wygrane z takimi drużynami, o których wspominam, no to raczej chyba nie są realne i jest to marzenie ściętej głowy. Zapraszamy do Trójki. No ale absolutnie nie jest marzeniem ściętej głowy sukces, gdy mówimy o reprezentacji Polski na Igrzyska Paralimpijskie. Te zakończyły się w niedzielę, czyli przedwczoraj, ceremonią zamknięcia. Zakończyły się ze znakomitym wynikiem reprezentacji Polski, no i kolejnego paralimpijczyka, medalistę. Przedstawimy Państwu jeszcze przed godziną 8 w ramach cyklu Nowa Wielka Piątka, tego, który po Igrzyskach i Norbert Michalak będzie nam przedstawiał kolejnego medalistę z trudną historią, to mogę powiedzieć już teraz, ale z bardzo pozytywnym podejściem do życia i do sportu. Igrzyska paralimpijskie się skończyły, a to kolejny moment, w którym wraca temat potencjalnej, możliwej organizacji w Polsce Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich właśnie, bo przecież to jest w pakiecie. Te dwie imprezy trzeba zorganizować. Duże koszta, no ale też wielka odpowiedzialność, wydatki dla budżetu państwa, choć szansa być może na promocję bardzo dużą. Pytań, ale też i różnych odpowiedzi, czasem nie do końca newsowych, czasem fake newsowych, pojawia się w tej kwestii w przestrzeni publicznej. No i dziś w Trójce będzie okazja, by wysłuchać takiej szczegółowej analizy odrzucającej na bok fake newsy, a mówiącej o realiach i faktach. To będzie o godzinie 14 w ramach cyklu News albo Fake News, który brzmiał będzie między innymi tak. Jak panowie słyszą hasło albo widzą w internecie nagłówek Igrzyska w Polsce, to co panowie sobie myślą? Generalnie idea przepiękna i ja osobiście jako fan, wielki fan sportu, entuzjasta, to bardzo bym chciał, ale trzeba na to jednak spojrzeć realistycznie i żeby w ogóle tę ideę móc ziścić, musimy się do tego bardzo dobrze przygotować. Na całe szczęście historia dostarczy nam wielu przykładów. Że da się. Że da się. Ewentualnie jak te igrzyska zorganizować, by nie pozostawić sobie wielkiej plamy i wielkiej dziury budżetowej. Wydaje mi się, że Polska ma w tej chwili już na pewno taki potencjał, który pozwala takie igrzyska letnie czy zimowe, pewnie z zimowymi byłoby łatwiej, bo są wyraźnie mniejsze, zorganizować. Piotr Łodej i jego goście od 14 w audycji News albo Fake News i temat Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Być może letnich, być może zimowych, choć ostatnio to o tych letnich się mówiło. Przypomnę w kontekście roku 2040 lub 2040. czwartego. Jakby tam poszło polskim piłkarzom, może tym młodym, to byśmy zobaczyli o młodym piłkarzu. Teraz pani Asia do nas zadzwoniła w Dniu Piłkarza. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia mojemu synkowi, który trenuje w Akademii Bydgoskiej zespołu Juventus Turyn. W tym roku, w czerwcu, na Mistrzostwach Świata w Turynie zdobyli pierwsze miejsce, także wielki sukces dla Jeremiego i dla jego drużyny. Myślę, że nasza drużyna narodowa mogłaby czerpać naprawdę wiele z zaangażowania i zaciętości 12-latków, którzy zrobili wszystko, żeby to mistrzostwo wygrać. Naprawdę wiele emocji, wiele radości. Syn jest bramkarzem, także... Polski bramkarz Juventusu Turyn? To znamy dokładnie takie przypadki. No już nasz kochany Wojtuś zrezygnował. Może Jeremi kiedyś zajmie jego miejsce. Także serdeczne pozdrowienia dla syna i dla całej drużyny. I dla trójki również, może tam gdzieś też synowie będą kiedyś grać, tudzież z córki, bo przecież Ewa Pajor też teraz sukcesy odnosi w Barcelonie, także wszystko przed nami. Trzymajmy tak kciuki jest, za młodzież. Panie Asiu, bardzo dziękuję za ten głos. Przyłączam się do tych życzeń. No mój syn to akurat gra, ale na skrzypcach ostatnio. To akurat z bramką nie ma wiele wspólnego. Jeśli chodzi o mnie, to byłem kiedyś blisko transferu do Juventusu. Juventusu Tuszyn. Daria Zawiałow w Trójce, Złamane Serce jest okej. Ja Państwu powiem, co jeszcze jest okej. Bardzo okej jest, gdy Państwa głosy pojawiają się w porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałabym złożyć najlepsze życzenia również wszystkim piłkarkom, bo mamy znakomite piłkarki, które uwielbiają piłkę nożną. To jest dla nich pasja. I pozdrawiam serdecznie wspaniałą bramkarkę Lenkę z Siewierza. Ja także pozdrawiam i zastanawiam się teraz, gdzie ja mam głowę. No ale rzeczywiście, nie widnieje po mojej bardzo krótkiej i szybkiej kwerendzie internetowej dzień piłkarki, więc chyba wypada go obchodzić także dziś. No to jeśli jest inaczej, jeśli Państwo coś wiedzą na ten temat, to poproszę o informację. Jeśli nie, to absolutnie także dziś piłkarkom życzymy wszystkiego najlepszego w dniu piłkarki i piłkarza. Tak możemy go sobie od dzisiaj nazywać. Nowa Wielka Piątka. A ten sygnał już zapowiada nasz cykl, w którym przedstawiamy paralimpijczyków, medalistów z Paryża, z igrzysk zakończonych w ostatnią niedzielę. Bohaterem dzisiejszego odcinka cyklu Norberta Michalaka będzie Michał Dąbrowski. Michał Dąbrowski podczas igrzysk paralimpijskich w Paryżu zdobył dwa medale. Srebrny w szabli, a brązowy w szpadzie. I trzeba zaznaczyć, że był to jego debiut na igrzyskach paralimpijskich. Mało tego, była nawet szansa na zdobycie złota. W finale szabli stoczył bardzo wyrównaną walkę. Przeciwnik nie był pierwszy raz na zawodach, bronił tytułu, także no, spodziewałem się wyrównanej walki. Przegrałem jednym trafieniem, jestem dość zadowolony, chociaż bardziej bym się cieszył, jakbym to wygrał. No szkoda tego złotego medalu. Trener Grzegorz Pluta, wielokrotny mistrz Polski, paralimpijczyk, uważa, że gdyby Michał go słuchał, to teraz byłby złotym medalistą. Dzisiaj ja też jestem trochę zły i Michał również, bo muszę wrzucić kamyczek do ogródka Michała, że gdyby się trzymał założonych ustaleń przedwalkowych, bo cały czas byliśmy w kontakcie telefonicznym, to ta walka była wygrana. Michał porusza się na wózku od czasu, kiedy uległ wypadkowi. 10 lat temu wraz ze swoim teściem kładł dach na domku na działce. Złamałem kręgosłup w 2014 roku po upadku z wysokości. Jestem tak zwanym działkowiczem. Coś robiłem na działce, garaż, nie wyszło. W tamtym czasie diagnoza złamany kręgosłup i perspektywa poruszania się na wózku do końca życia dla Michała oznaczała koniec świata. Teraz on i jego rodzina zupełnie inaczej do tego podchodzą. Się śmieję z tego teraz, w tym momencie. Kiedyś nie było mi do śmiechu. Jak to się stało, to była dla mnie tragedia, dla rodziny była tragedia. Żona mnie z tego wyciągnęła. Przed wypadkiem zawodowo nie uprawiał żadnego sportu. Dopiero po wszystko się zmieniło, choć to z inicjatywy żony postanowił trenować szermierkę. Początki jednak nie należały do najłatwiejszych. Po początkowym etapie szkolenia to była kara jeździć na tą szermierkę. Naprawdę, żona mnie znowu wyganiała, mówi jedź, jedź, raz jeszcze, coś jeszcze. I tak od razu do razu jeździłem, aż po jakimś czasie zacząłem ją rozumieć, bo szermierkę trzeba zrozumieć, a nie wytrenować. I zacząłem rozumieć, było coraz fajniej i w tym momencie wydaje mi się, że dość dobrze ją rozumiem. Szermierkę, tak jak i inne dyscypliny sportu, po latach treningów można zrozumieć, ale sytuacji, w jakiej znajduje się Michał od listopada ubiegłego roku, już nie. Wtedy wykryto u niego nowotwór przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Jak się można domyślić, w takich sytuacjach trzeba szybko działać, a leczenie jest bardzo kosztowne, którego Narodowy Fundusz Zdrowia po części nie refunduje. Na szczęście rozpoczęła się zbiórka, która przyniosła efekty. Choć pieniędzy jeszcze brakuje. Niestety zbieram pieniądze na lek, dość drogi, bardzo drogi w sumie. Na razie zbiórka idzie do przodu, regularnie przyjmuję. Lek, który daje nadzieję. Tak, daje nadzieję. Lek powoduje to, że albo utrzyma chorobę na danym poziomie, lub ją wyleczy. W tym wszystkim w przypadku Michała walka o medale Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu nie była najważniejsza. Liczyło się coś więcej, mówi Grzegorz Pluta. Walka o medale no to była, że tak powiem, wypadową tego, że udało się. W tym przypadku można powiedzieć, że udało się, bo jeżeli chodzi o medale, no to była ciężka praca, którą Michał wykonał i cały sztab szkoleniowy. Natomiast tutaj udało się, że no doszedł do takiej sprawności, do takiego zdrowia, wrócił, że mógł wystartować na Igrzyskach. Jak na razie, na szczęście, leczenie działa i jest szansa nawet powrotu do zdrowia, bo przecież kolejne Igrzyska, Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy czekają. Nowa Wielka Piątka. I kolejna piękna historia. Ten cykl wraca jutro, a teraz mamy 5 minut do 8. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brezle. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham.